أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث الأفديت فلندريمة ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Ata e falenderojmë për e ti fale dhe udhëzime, kërkojmë salavatë dhe selamat për shëndetit më të begat të mbi pengamberin tonë të dashur, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokëve të ti, familës të ti dhe çdo besimtari cili e ndjek rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit e kësaj bote. Të ndëruar dhe zërë, të të vazhdojmë në vazhdën e tefsirit, ku jemi sot duke përmbyllë surën El Bakara me lejën Allahu subhanahu wa taala. Pas 6 viteve tefsir të kësaj sureje, ku e kemi filluar me kalendarin që ne i numrojmë vitet 2023, para 6 viteve 2017, dikun nga muaj i shkurt, me në harmoni me vitin e hijretit për nga mberit alej salatu e selam, 1438, sot jemi 1444. Na kanë ngelë vetëm dhe 3 ajete për ta përmbyllë këtë sure të madhe të Zotit subhanehu e tjala. Surja Al-Baqara, si që ta për nga meri jonë sallallahu aleyhi sallem, është surja me madhe në Kur'an, 286 ajete, kretë surët tjera e madhë vogla se kjo sure, dhe kush e kupton këtë sure, dhe kush e ka kuptuar, garanton dritare dhe derë për ta kuptuar fejnë Allahu subhanehu e tjala. Ana në e lusme Allahun të barek e vëtala, që Zotë i unë gjelë gjelalu, të në ndryqon me këtë Kur'an, të ndryqon mendjet tona me këtë Kur'an, dhe të na mundëson Allahu te bareke ve teala që gjithmonë imrin ton ta harxojmë duke mësuar librin e Zotit subhanahu ve teala. Këto dy ajetet pa njërin prej tyre janë ajetet veçanta të surës Al-Baqara, të cilat do t'i përmendim me lejnë Allahu te bareke ve teala hadithet që kanë ardhur mbi vlerën e këtyre dy ajeteve. Neve na ka ngel ajeti 284, 285 dhe ajeti 286. Pas përfundimit të kësaj sureje, para se të hymë në surën Ali Imran, do të mundojmë me lejnë Allahu të barek e vëtëllë në disa për i ligjeratave, sa të ketë nevoj, që ta përmbyllim, do më dhanë krejt historiku në surës El Bakara, cila ishte, do më dhanë, gjeografia e surës El Bakara, historia e surës El Bakara, mësimet, qëllimet, synimet e kësaj sureje të madhe të Zotit të bareke ve teala. Tani do të ndalim me lejnë Allahu të bareke ve teala me ajetet të cilat na kanë bëjt. Thot Allahu të bareke ve teala, audhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, lillahi ma fi s-samawati wa ma fi l-ardi, wa in tubdu ma fi enfusikum au tukhfuhu, ju hasibkum bihi Allah, fa jaghfiru li men yasha'u, wa ju adhibu men yasha'u. Wallahu ala kulli shejin qadir. Ky ajet, me gjithse të këdisa djetarët, numrohet nga ajo që ka quhet khawatim surat El Bakara, nga përmbyllja e surës El Bakara. Mirë për e vërteta është se përmbyllja e surës El Bakara numrohet vetëm me dy ajetet e fundit, ajo e cila do të vjenë më andej, amen ar rasulu, i dërguar i ka besuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj ta marim këtë ajet, me gjithse janë të ndërlidhur njëri me tjetërin në zbritja dhe historikun e zbritjes. Thot Allahu Gjellë Gjellalu, pasi përfundoj gjitha dispozitat shëriatike, thot, lillahi ma fis semawat, ta Allahu të vetëm janë që ka në qiej edhe në tokë. Dhe kjo argumenton se krejt dispozitat që ka nërë në surën El Bakara dhe surët të tjera, vendimi për dispozitat i takon Allahu. Andaj nuk ka dikush të drejt në pushtetin e Allahut të të regon se qka duhet Allahu me vendos. Andaj thot Allahu Gjellë Gjellalu, lillahi ma fis semawat. Nëse thot dikush, pse Zoti e bani haram kamatën, pse Zoti e bani haram derrin, pse Zoti e bani haram coftinën, pse Zoti e bani farz namazin, pse e bani zeqatin farz, e kështu mëra për dispozitave shumë të të islamit, qëfar i thuhet ati? Lillahi ma fis semawat wa ma fil ardh. Sepse Allahu të shketë që kanë qilë dhe në tokë. Andaj kur dikush është pronari diçkaje, nuk i thuhet atij se çka po merr, çka po lë. E nuk i thuhet në shtëpi të huaj dikujt se çfarë ke vendos. Andaj krejt universi me gjithësinë e vet, krejt është e Allahut subhanahu wa taala. Andaj shiro këtë përshtatshmëri, megjithëse do ta përmendim përshtatshmërinë prap, shiko këtë përshtatshmërinë mes dispozitave dhe pushtetit. Pra atij që i takon pushtetit e ka thënë çka duhet me vendos. Andaj nuk i takon robit mi thonë Allahu, pse e ke bëu haram këta dhe pse e ke bëu halal këta. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, lillahi ma fi s-samawati wa ma fi l-ard, ta Allahut vetëm janë qakon qije dhe qakon tokë, wa in tu bëdu ma fi enfusikum. Kjo ajet ka qenë sebep për një loj rëndese ndaj sahabeve radhiallahu anhum. Sahabet kër ju ka zbit kjo ajet janë rëndu shumë, nga se sahabet e kanë kuptu Kur'anin. Dhe shikoni këtë këtë dalim mes kuptimit dhe leximit. Surën Al-Baqara në leximin më të shpejt mund të lezosh për 40 minuta. Leximin më të shpejt me dhanjën e hakit të harfeve për 40 minuta, 286 ajete. Por kuptimi i surës është shumë më i ngarkuar se kaq. Andaj na për shembull, megjithse nuk ja kemi dhënë krejt hakun, po sa kemi pas mundësi në gjuhën tonë me i sjell domethënjet, për shembull na ka marr 6 vite. Omar ibn Khattabi thot, ma ka marr kuptimi i surës Al-Baqara 10 vite. 10 vite Omar ibn Khattabi ka mësuar këtë sure. Dësa njerëzit e shef se si nxitojnë mas 10 ditëve ju do këtë vetja më të mëshëm se sahabët dhe tabiin dhe tabi tabiin dhe e kështu me radhë. Andaj ky ajet i ka gjunjëzu sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu xhel xhelalu, "Wa in tubdu ma fi anfusikum." Nëse e nxjerrnin pa publikisht atë çka e keni brenda shpirtit juve, au tukhfuhu, apo e mbani brenda, ju hasibkum bihi Allah. Allahu do t'ju marr llogari. Pavarësisht për të brendshmen apo për të jashtmen. Thot Allahu xhel xhelalu, "Fayaghfiru liman yasha." Kujt doj Allahu ja fal. Dhe kanë doje e dënon, subhanahu wa ta'ala, wallahu ala kulli shay'in qadir, e Allahu ka fuqi mbi çdo sen. Allahu xhelalu ka fuqi mbi çdo sen. Ne kur kemi filluar vetë tefsirin kemi nisë me Imam Ibn Kathirin, Ebul Fida Ismail Ibn Kathir rahmetullahi alayh, hoxhi i madh i muslimanëve, nxënësi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Me ta e kemi fillu dhe me ta po e përmbyllim këtë tefsir me lejnë e Zotit Tebareke u Teala. Andaj gjithë shka që do të themi sot, sonte është nga tefsiri i Imam Ibn Kathirit rahmetullahi alej. Thot Imam Ibn Kathir në tefsirin e ti, volimi 2, faqe 513, e ma andaj. Thot, fjallë Allahu Gjellë Gjellalu lillahi ma fis semawati u ma fil ardh, të Allahu t'janë qako në qijej dhe qako në tokë. Thot, në lajmëron Zotit jonë Tebareke u Teala në këtë ajet, se pushteti i qijeve dhe i tokës dhe qaka në mesin e tyre është i Allahu. Dhe se Allahu e din gjithë shka qaka në pushtetin e vetë, ati nuk i pshihen ato që njerëzit i mbajnë tinza apo i nxjerrin publik. Pro të Allahu gjelola si e menove një mendim, si e banë një vepër njësoja, si në terë, si në dritë ajo njësoj, sa e ka kriju ditën dhe teri. Andaj Allahu xhel xhelaluhu, precizive të tij që kemi marrë sira ka qenë dhe emrave e Nur, drit. Allahu xhel xhelaluhu nuk ka të ajtar. Nuk ka të Allahu xhel xhelaluhu ter, por neve ka ter, por ata s'ka ter. Apo nga se terri është për çfarë? Terri është për qetësimin e robëve, për nevojën e pushimit dhe pezullimit të veprimtarive. E Allahu nuk pezullohet. Hasha wa kalla dhe i madh është Allahu te bareke ve teala. Thot Imam Ibn Kathiri, Allahu gjërat publike dhe ato të fshehta, nëse janë të holla apo të trasha, por nëse janë tepër të imta apo janë dukshme me peshë, thot ta janë njëjtë. Kretë është njësoj të Zotit te bareke u tjara. Pasaj thot, në ka lajmëruar Allahu në këtë ajet se Zotit do t'i merë logari i robrit e ti për atë që ka e kanë mba të jashtme dhe atë që ka e kanë fsheh në gjoksat e tyre. Dhe atë që ka e ka fsheh në gjoksat e tyre. Sikur që ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën Taha, ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu xhelala e din sekretin edhe më thellë se kjo. Kanë dhënë dietarët si mundet me ditë sekretin dhe më thellë se kjo? Çka ka më thellë se sekreti? Që njeriu ka digjendje. Atë çka e shfaq dhe atë çka e fshet. Allahu në surën Taha ayeti 7 çfarë thot? Allahu e din fshehtën edhe më thellë. Çka ka më thellë se sekreti? A e din se kam e tarë një mendim kime majtë sekret. Subhanahu wa ta'ala. Kjo është Allahu Zotë i honë, te bareke wa ta'ala. Gjithashtu ka arë në surën El Imran, së thotë imami u këthiri, ajeti 29, thotë Zotë i honë, te bareke wa ta'ala, kull, in tukhfu ma fi sudurikum, au të bduhu, ja'lemhu Allah. Thuaj, o Muhammed, alai salatu e salam, nëse i fsheh një gjërat në gjoksat e juaj, apo i nëzirë një jashtë, Allahu i di. çka do të që bani Allahu e din. Dhe kjo është pushtet i madh. Andaj robi me e dit se Allahu e din gjithçka, edhe mendimin ja di si ban gjunas me menim. Andaj sahabët e pejgamberit alayhi salatu selam kanë mbaj istighfar në vënë këtë ajet, më andaj kanë mbaj istighfar për mendimet që ju kanë ardhur në krye. Kan kërku Allahut falje për mendimet që ju kanë ardhur për Zotin te bareke tebareke ve teala. Thot Allahu Jelle Jelalu, sura Ali Imran ayat 29, "Wa ya'lamu ma fi s-samawati wa ma fi l-ardi wallahu ala kulli shay'in qadir." Allahu e din çka ka në qiell dhe çka ka në tokë dhe Allahu për çdo sen ka fuqi. Thot Imam Ibn Kathiri, ajetet në këtë kapitull janë shumëta, se Zoti i di fshehtat dhe ato publike. Andaj ka lemruar Allahu Jelle Jelaluhu fi hadhihi bi mazidin ala al-ilmi wa huwa al-muhasaba. Ala dalik. Thot në këtë ajet surën Bakara Allahu ka tregu jo vetë që e di, por do të merr llogari për mendimet. Dhe kjo vëzhgë është ajeti më i rënd që ka ardhur në Kur'an për marrjen llogari, me të marr llogari për vezveset. Andaj sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu ardhahum kur ka zbrit kjo ajet, kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, citojnë hadithin nga Imam Muslimi dhe kanë thënë ja Rasulullah, s'kemi mundësi me duru. Suna me duru. Se ka dhënë nëse ne merrim në llogari për mendimet tona, keq katrohemi. Se sicili të pinëve vin mendime, çka i nuk ka razi me ato mendime, nuk ka iknas me ato mendime. Thot Imam Ibn Kathiri, dallimi në mes këtij ajeti dhe ajetit ngjashëm në Kur'an, që Allahu i thotë i ditë të gjitha, është se në këtë ajet Allahu ka treguar se jo vetëm që e di, por do t'ju marr në llogari për mendimet. Dhe vetëm sa ka mundsi njeriu me pas mendime? Mendime ka mundësi njeriu vetëm i pas 60000 mëna ditës. Mëna 100000 mendime mëna ditës. Para mendon njeriu 60-70 sa mendime dhe kjo nuk duhet të më mendu tani. Domthon se do ta shpjegojnë se njeriu çfarë forme do të mirë të llogari për mendimet. Po shiko kët kudretin Allahu xhelalu ala. Një njeri ka mundësi me miliarda mendime i ka, Allahu mu e merr llogari për to. Mos flasim për veprat që i banë me lëvizje, durve, kamve, të gojës, e kështu më ratë. Dhe kjo dhe zërë, kanë dhënë djetarët, këtu nalët kudreti mendjes me e perceptuve. Qysh duket kjo? Si duket dhe zërë një logari që të merë përmendime që si ka pa kërkush? Kjo është Allahu subhanahu e tjara. Thot Imam Ibn Kathiri, dhe kur ka zbrit kjo ajet, i është randuar gjendja sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë pas frikë shumë për këtë ajeti nga llogaria që Allahu do t'ua bën atyre për veprat e mëdha dhe të vogla, dhe kjo argumenton për imanin e fortë që e kanë pas sahabët dhe bindjen e tyre radiallahu anhu. Shikoj dhe zër, se kjo është shumë e rëndësishme ta kuptojna, nga se sahabët e pejgamberit alayhi salatu sallam kanë pas iman të fuqishëm. Ka transmetuar Imam Muslimi në sahihun e tina hadith numër 125 nga Ebi Hurajra radhiallahu anhu wa ardhahu. Thot Ebu Hurajra radhiallahu anhu, thot kur i ka zbrit pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam ky ajet, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, ta Allahut janë çakon qiell dhe çakon tokë deri në fund të ajetit, thot Ebu Hurajra, fashtadda dhalika ala ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ky ajet i rëndoi shumë sahabët radhiallahu anhu dhe erdhën të pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe ran në gjunj dhe than, da mundi me paramendu dhe zërë sahabët se si i dërzohen Kur'anit, dhe veç për ta bo një krasim të shpejt se pse Imam Ibn Kathiri kjo argumenton dhe për imanin e madh të tyre, njerëz që e kanë mbrujt pejgamberin sallam me shpatë dhe me koka e kanë mbrujt, si janë frigu asë një lufte, këta njerëz pini ajetin janë ndërzuar. Andaj ti i gjen njerëzit sot në kundërtën e kësaj komplet. Janë guximshëm me Kur'anin, frigacak në momente krize. Sahabët janë të kundërtën. I shlën kama pi Kur'anit, si duhet të ngurgujnë, si tërgujnë. Këto janë sahabët, radiallahu anhum, Allahu na mëson me ndjeka ta ya rabbel alamin. Thot Ebu Huraira ran në gjunj, një ajet. I ka vënë në gjunj me ra. Faqalu ay rasulullah. I kanë thënë ya rasulullah. Kullifna min al-a'mal ma nutiq. Ja Rasulullah. Shikoj kët parahyrje të sahabeve me edep dhe disiplinë të lartë. Ka thënë ja Rasulullah, ne kemi marrë ngarkesat shariatike, të cilat mund t'i bëjmë. Si namazi, si agjërimi, si xhihadi, si sadakaja, por ty të ka zbrit një ajet nuk mund ta bajmë. Me takat, s'kena takat me e bajt. Kale Resulullahi sallallahu aleyhi sallam, tha për nga mbër aleyhi sallatu sallam, adoni që ju të thoni, sigur që kanë thanë, dy palët e i tharëve të librit më herët, se mi'na vë asajna, kemi dëgjuar që ka zvrit dhe nuk bindemi. Shikoni për nësa nuk kalan shumë më rëfi se e ka di që ka o problemi dhe e ka di se do të zbret letësimi. Ka thonë, doni me thanë si ata më herët, që kanë thanë e dëgjuam dhe nuk respektuam. Thot për nga mbër aleyhi sallatu sallam, ju tha, belkulu se mi'na vë ata'na, gufrana ke rabbena vë i lejke në masir. Ju tha për nga mbër aleyhi sallatu sallam, jo, thuani, dëgjuam dhe u bindëm. Na falo zotë jonë, të këti do të këthejemi të gjithë. Kalu, thanë sahabët, se mi'na vë ata'na, gufrana ke rabbena vë i lejke në masir. Thot Ebu Hurejra, sahabët të gjithë thanë, dëgjuam dhe u bindëm. Na falo zotë jonë, se të këti do të këthejemi, të këti do të këthejemi të gjithë. Falemma këtara ahal kaumu, wa dhellet biha el sinetuhum. Thot Ebu Hurejra, kure lexuan ata këtë fjalë, dhe u bindën me gjuhët e tyre dhe shpirtët e tyre, gufrane ke rabbena, na falë zotë jonë, u bindëm. Thot Ebu Hurejra, fa enzel Allahu fi ithriha, me njëherë pas kësaj, Allahu e zbriti ajetin tjetër. Cili ka zbrit? Amen rësulu, pas taj ka zbrit, la ju kellifu Allahu nefsen, illa usaha. Allahu nuk e ngarkon shpirtin për tej mundësive. Allahu nuk e ngarkon shpirtin për tej mundësive. Dhe ka lexuar Ebu Hurejra radhiyallahu an fjalën e Zotit te bareke ve teala, falamma fa'alu dhalika nasakha Allahu taala fa anzala Allahu azza wa jall, kur e banën këta Allahu jelola zbriti lecimin. Pra e ka zbrit emrin Resul, ku Allahu i ka pohu sahabeve se kanë besuar. Nuk është kjo çka e thanë pejgamberi selam rebelim kufri, Zoti na ruaj, as rebelim gjunaj. Por ata janë qudit. Pra nëse miremi në logari për mendimet që ka na, nuk jemi të knashme ato mendime, as mujna me larguat mendim, ata na do shkatrohemi. Por për janë sa mi mësoj qfarë, thuni jo, se mirna va atana, Allah e drejton këtë pun. A dhe ka zbit, la ju kellivu Allahu nefsen illa usaha, si kështë gjitha shohi me lejnë Allahu te bareke vë tjala. Thot Ebu Hurejra, ka thonë për nga mbira lejtë salatës selam, kale ne am, ka thonë Allahu gjelua e kërë kanë thonë sahabët, pra e kanë lexue, o Zoti jonë na falë dhe mos në ngarkosë së kemi mundësi me bajtë, kur gabojmë apo harrojmë, ka thënë Allahu Gjelluara, po, e bora, pra nuk ju marë në logari, për atë qka, s'keni mundësi me e bajtë. Kjo është hadithi që kanë dhënë imam muslimi. Dërsa imam Bukhariu, në sahihun e tina, e kanë dhënë nga Abdullah ibn Omeri, radhiallahu anë, se në fjalën Allahu te bareke ve teala lillahi ma fi semawati ve ma fi al-ardi, thot Abdullah ibn Omeri, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu nasakhatha al-ayatu allati ba'daha, ka thon Abdullah ibn Omeri, ajetin 284 e ka pezulluar ajetit që vjen pas dhe ajetit që vjen pas. Pse kan tham ka pezulluar? Megjithse Ibn Hajar al-Asqalani dhe Sheikh Ibn Taymiyyah dhe Ibn Qayyim al-Juzeyyah dhe të gjithë nga dietar kanë thënë shpreha e ka don pezulluar te sahabët neshi, përdoret në dy mana. Përdoret për, domthon, shfuqizim të plot dhe përdoret për përjashtim nga një mana. Pra ka mundësi ajeti zbret dhe lexohet, nuk pezullohet, i pezullohet një mana që ka shkuar mend gabim. Dhe kjo do zërosh për çfarë? Për kuptimin e holl sahabëve të Kur'anit. Pra, Allahu kur thot do t'ju marr llogari për të fshehtat e juve. Ti të shkon menja për do mendime që ka të vinë për Allahu Gjelluara, ti s'ki mundësimi nalë ato. E Allahu Gjelluara e kalon ajetin, me ajetin tjetër shfar ka ba, e ka pezullu një manat gabuar e kalon ajetin. Pse? Sepse kjo ajet vlenë për qafira, jo për besimtarë. Kjo ajet vlenë për qafira, dhe për disa prej syreteve gjunaj, ku njeri ju ban plan me bo gjuna, edhe e ban krejt planin mrena vetës, por kaderi e nalë. Por kaderi, qadir na shoqëta shojmë lein Allahu te bareke ve teala. Dhe ky përjashtim, domethën i kësaj manaje, ka ardh çish thot Imam Bukhari nga Aliu radhiyallahu an, nga Abdullah ibn Mesuri, nga Ka'b al-Ahbari, nga Sha'biu, nga Ibrahim an-Nakhai, nga Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi, nga Ikrimah, nga Sa'id ibn Jubair, nga Qatada, të gjithë kanë dhanë se ky ajet, pra ju merë logari për gjërat e fshehta, është përjashtuar kjo mana me ajetet që vinë pas. La ju kellivullahu nefsen illa usaha, Allahu nuk e merë asni nefs në logari, pos sa ka mundësi me, pos sa ka mundësi me barë. Thot imam Ibnu Ketiri rahmetullahi alej, ka transmituar imamët e sunnetit 6 hadithin nga Ebi Hurejra radhiallahu ad, se për nga meri jonë sallallahu aleyhi sallam ka dhën hadith, thot aleyhi salatu sallam, inna Allah te gjaweze li an ummeti ma haddethet bihi enfuseha ma lem te kellem au te amel. Ka thënë aleyhi salatu sallam, Allahu ummetit tim ia ka fal, pra ja ka toleru, ja ka kaluar si të falt atë shka ja fol nefsi vetës. Pra dialogun që e ki ti me vetën, shka së hi aty? Ati mundet me hi edhe gjunahi, mundet me hi edhe shirku, mundet me hi me kufri, e kështu mëra. Për shemull, dvinë syrejte për Allahun Gjellë Gjellali. Dvinë për shemull gjërat të liga. Qëkon menja me bo zina? Qëkon menja për shemull me vje? Qëkon menja me bo keq? E parlamento vetën si dukja, si do dukesha unën këtë gjuna. Këtë të t'i banë me vetën tane. Apo? Ka thonë Alehi Sallatë Sallam, qka fol nefsi me vetë vetën, Allah e ka tolerua. Pse? Ska mundësi me enar. Thotë për nga mërë Alehi Sallatë Sallam, me di kushte. Me di kushte. Cilat janë ato? Ma alem të kellem. Deri sa s'fol. Deri si sa thotë, deshë me bëtë që këtë gjuna. Po du me bëtë që këtë gjuna. Apo më shkoj meja që shtu për Zotin, hasha u kella. Nëse fol, mirë logari. Do, shart i vezveses për mos më të morë logari, cile a? Mos me fol. Mos me fol. Andaj Hasan al-Basriu ka thanë, që ka të nështu Sheikhun Sam Demije, dhe të tjerë nga djetarët, se, kër e kanë vetë Hasan al-Basriu, a ka mundësi besimtari më kanë zili qarë, qarë ka thanë? Ka thanë, Allah o të më shiroft. A i ke haru vazit e Jusufita? Ato janë besimtarë. Në një transmitim janë pejgamber janë bopa pastaj. Megjithatë e kanë marrë Jusufin e kanë gjuajt mbunar. E kanë marrë Jusufin e kanë gjuajt mbunar. E me çka më pështue? Çfarë ka thënë? Ka thënë bujari e fsheh i ligu e nxjerr. Pra i ligu s'u rri pa fol me zili. A bujari ka zili dhe s'ka njerë vëzë pa zili. Andaj kanë thënë dietarët se ma khala jasadun min hasad. S'ka trup pa zili. Kush do që të thotë zemra e me flake barë për zilija dhe du të rejtë. Për havaja du të rejtë. Vesh një amë pranohet për ti, që ata e luftu zilijen, po. Ama njeri që s'ka zili, jash vesh një kategorie njerëzë. Cila është ajo? Për nga mërë të Allahot, alehi musallatu dhe selam. Sahabët e për nësëm kanë bërë zili në mëzvetë. Sahabët e për nësëm kanë bërë zili në mëzvetë. Andaj Allah ka zbita jetë. Vëla e këte ba'du kum ba'da. Mëse bani gjibet njëni tjetërin. Vëla të gjithë sesu. Mëse shpiononi njëni tjetërin. Kujti ka zbit kjo? Sahabëve të për nga merit alej salat e salat. Pra s'ka trup pa zili. Andaj nëse donë me pështupi vezveseve, zilijës, gjërave të qia që të vinë nefs, një mos fol. Mbëllë, mbëllë mërejna. Dë, au ta amen. Zguzon me punu me ta. Zguzon me punu me ta. Këtë është shartë që e ka vendosë për nga mberi sallallahu aleyhi wasallam. Kanë zirë imam Bukhariu dhe imam Muslimi nga Ebi Hurajra të radhiallahu anë, se për nga mberi jonë sallallahu aleyhi wasallam ka thënë hadith, kalë Allahu idha hemme abdi bi sejietin fela të këtubuha alej, fe in amileha fe këtubuha sejieten, wa idha hemme bi hasenetin felem ja amelha fe këtubuha haseneten, fe in amileha fe këtubuha ashran. Thotë për nga mberi aleyhi sallallahu aleyhi wasallam, ka thënë Allahu gjelë dhe kjo hadith kutësi. Kur robi jem e bën një të keqe, një, mos ja shkruani ati. Mos ja shkruani atë kur robi jem e bën një jet me bën një të keqe. Jo kur e bën. Kur e bën një jet prej brenda me bën një të keqe. I thënë Allahu gjelë me laqeve mos e shkruani. Prejt në rja. Deri sa ka në hadith, tjetër, se e presin 6 orë. E presin 6 orë shka po parë. Thot Alehi Salat dhe Selam, i thot Allahu Gjellola me laqeve, kur ta baje robi njet me banit keqe, kur merë si një loj shifët si do me ba, Allah dhe të mëse shkruni. Nëse e ban, shkrunjani një. Nëse e ban, shkrunjani vetëm një. Pastaj, nëse robi e ban njet me e ba një vej për të mirë dhe nuk e ban, shkrunjani një vej për të mirë. Andaj shiko, Allahu Gjellalu te e mira, nëse e ban njët me ba, pastaj për rrethana të saktura nuk e ban, Allah do shkruje. Shkruje se e ban njët me e ba. Te e keqe ka thonë mos e shkruj. Veç kur ta baje. Pastaj ka thonë, e nëse e ban të mirën, shkruja një 10. Kjo është Allahu Gjellë Gjellalu. Kjo është Allahu Subhanehu, Subhanehu, wa Teala. Gjithashtu, ka ardhë hadisa i muslim, nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, se ka thënë alayhi salatu wassalam, ka thënë Allahu te bareke ve teala, kur robi jam të bën niyet me bën një vepër të mirë dhe nuk e bën, ja shkruaj një të mirë. E nëse e bën, ja shkruaj 10 të mira deri në 700 të mira. Deri në 700 të mira. Thot alayhi salatu wassalam, e nëse e bën niyet me bën një vepër të keqe dhe nuk e bën, unë nuk ja shkruaj atina. E ban njët me botë keqen? Nuk e ban. Nuk ja shkuj vepër në tina. Dhe kjo dhe zërë është argument se ju hasim këmbi illa, Allah ju merë logari për vesët dhe tytjet e juve, qëfar është? Oshte përjashtuar me vepër. E mirën e kalan, të keqen e ka ik. Dhe shkjo dhe zërë, kjo është shumë e holë që i kanë kuptu sahabët e bëjmë samë ajetin. Pastaj. Dhe mënë Allah u gjitha kur ka than, ju merë logari për atë që ka e kini brenda. Tani nëse e shohim me këto hadithe, kjo ajeti dhe zërosh mushir. Pse? Ketë një jetë që i ke bo për vevrat e mira, e së një ke bo, Allah e të shkunë sikur me pasbo. Kanë ja. Ato që i ke bo të i banë dhe pinë dhjetë në 700. Nga ona tjetër, atë që ka e ke bo një jetë me bo keqë, dhe se ke bo e të ka përjashtuve. Ako ma mirë se që kaqë? Mundët me shku ndërmen tyje, 700 herë në ditë me bo një vevrat, 700 vevrat qia. Si banë asë njënën? Asë njënën asë shkruet. 700 herë shkon menja me bo ka një vepër të mirë, s'u ne ban asnjënën. Tut 700 ta shkruan. Kjo vëzër, a e kupton rahmetin Allahu subhanahu, subhanahu, wa ta'ala. Gjithashtu, ka arë hadith jetër, ka bëjnë nga mëri johën sallallahu aleyhi sallim, ku ka dhënë aleyhi salatu sallam, thotë Allahu të barek e wa ta'ala, është ajeti, është hadithi i ngjashëm, ku thotë Allahu të barek e wa ta'ala, idha të haddethe abdi bi en ja'mele hasenaten, fa ena ektubuha lehu hasenaten. Malem, jamel. Nëse robi fol me vetën, do me ban i vej për të mirë dhe nuk e ban, unë ja shkruj nja. Kjo dhe gjërë me shmëshirë e Zotit të bare kjo e tjara. E kur e ban, ja shkruj 10 të ngjajshme. E nëse fol me vetën për ta bërë një vej për të keqe, unë ja fali ati nëse nuk e ban. Së të tu, shtu, shtu. Dhe kjo dhe gjërë argumentonë se shfarë, Allah i cilë ka kryu nefësin e din. Dhe njëri ju vëzër shpesh i shkon menja për vej pra të shia, të nuk i ban. Madje nuk ka nefs që nuk i shkon mendja për veprat e tij. Përveç pejgamberit alayhi salatu wassalam, ata atë i thuhet ma'sum, ma'sum i mbrojtur nga gabimi. I mbrojtur erun Allahu xhele xhelal. Ndërsa njerëzit e tjerë vëzën, tan ditën ju shkon mendja me bokeç, por i run Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu ka një hadith tjetër nga pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam, hadithin e ka dhënë Imam Muslimi dhe gjithashtu një pjesë e tij edhe Imam Bukhariu, thot për nga mërë alai salatu selam, kalet il melaiketu, ka thonë, o zoti jon, ka thonë, ky robi jot, don me e ba një vej për të keqe. I thot Allahu Gjellë Gjellalu, me gjitha jeti ma mirë se me lachet, ur kubuhu, kontrolone, këshyrne, pritne. E ka ba një jetë me ba një vej për të keqe. Pritni. A në vëzë njëri ju nuk bëhet kriminal dërsa e kontrumu dhe në shpirt, o dërsa të nxire, jashtë. Fa in amilaha faktubuha lahu bimithliha, shkruanja si ta baje vetëm, përndryshe mos e shkruani. E nëse e lën, e kjo është shtesë në këtë hadith, e nëse e lën, shkruanja një të mirë. Një rob ka bë niyet me bën një vepër të keqe, nuk e ka bë apo nuk e ka bën, ka thënë dietarët sikur i ka ardhur kesh dhe u shpendu një farforme. Allah dhe shkruje një të mirë. Kjo rahmet i madhë i Zotit të bareke vë tjala. Pase ka thonë, wa innama tarakaha min jarraj. Ka thonë Allah të bareke vë tjala, shkruje një të mirë se për mu e kalon këtë keqe. Shkruje një të mirë se për mu e kalon këtë keqe. Andaj thotë Shekhu Islam Timie, thotë shumë për njerëzve, kër i lajnë disa vepra të këqia, harrojnë me e bae një jetin për Allah. Por shemo sa për njerëz që shemo elaraki, spiraki, zbanzina, zvjer, skorruptohet, e kështu me radhë, zban gibet, ato që kanë dek, se sot këtë bëjmë gibet, Allahu na fal. E kështu me radhë gjunat që i lajna, shpesh harrojna se këto vepra jemi t'i lënë me vite të tëra, por nuk të na shkon më as vetë na dëlon për Allah. Do të më na kujtu kjo pse? Se për tash për blesh. Po shpeshherë për shembull, kur të shkojë ndërmend një vepër e keqe dhe ti nuk e ban ata, dush me thonë, o Zotun, për ti nuk e baj këta. Për hatrin ta nuk e baj këta, që mu shpërblyje. Kështu ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu hadith tjetër që ka nxjerr Imam Muslimi nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ka thënë alaihi salatu wassalam, idha ahsana ahadun islama فإن له بكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل كتن عليه الصلاة والسلام كش هن إسلام إذا هن مير سيقان يرزنو هن مير أبا شكا ترسمتو إمام أحمد نمسيد نتيك وكتن يا معشر من آمن بلسالي كتن عليه الصلاة والسلام أوي تسدكني بسو مجو mos i ndjekni avrejtët e muslimanve. Ka disa njerëz sa të hin, sa është e këshir, kush me kanë, qysh tek e kështu me radhë. Ka thonë Islam, oje shokini një sevët në Islam. Keni bota disa njerëz që para 5 muajve udhëzohet, mundohet tash mirë rendit krejt njerëz ku e kanë rangin, apo? Ka thonë Allah, ka thonë merr vetëm me të mirë. Merr vetëm me të mirë se kjo punë e madhe, ke një fet Allahu xhelal xhelal. A duhet me kujdes, ata i thale sallallahu selam, merrni nga veprat që mund t'i bani. Se ka vepra që s'mund me i bajë njeriu. Andaj shikosh ka thotë Allahu sallallahu selam, nëse një njani hin Islam hin mirë. Të ka hiri edhe të gabuara. E këtë kupton shumë prej gjërave. Thot alejhi salatu selam, çdo të mirë çka e ban, Allahu ja shkruan prej 10 deri në 700, ndërsa për të këqijat i shkruan vetëm nga një. Një të keqe, një e ka bën. Një të keqe shkruhet, një e ka bën, një e shkruhet. Derisa të takojë Allahun te bareke ve teala. Kjo vëzhgon prej hadithëve të pejgamberit alejhi salatu selam që kanë ardhur në kët kontekst. Thot imam Ibn Kethirin vazhdim. Thot ka ardhë nga Abdullah ibn Abasi në komentin e këtij ajeti. Dhe shikon gazet Abdullah ibn Abasi e njeh Kur'anin në holësira të thella. Thot Abdullah ibn Abasi në fjalën Allahu xhelal xhelal wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Nëse i nxjerrni apo i fshehni gjërat e juaja, Allahu ju merr llogari. Dëgjoni çka thot. Kjo nuk është pezulluar. Dhe këtë tefsir lëzër është ajk nga Abdullah ibn Abbas. Ka thënë Abdullah ibn Abbas, këtë tefsir nuk është pezulluar, por Allahu ditën e kiametit i mledh krejt krijesat për llogari. Dhe ju thot, inni ukhbirukum bima akhfaytum fi anfusikum. Un sot do t'ju lajmëroj për krejt gjërat që i keni fshehë brenda. Allahu i thot këtë krijesave, sot do t'ju lajmëroj për krejt gjërat që i keni fshehë brenda. Vezëra, mundë me paramendu, ato që ka janë shkrume, ato që ka janë shkrume, janë që ka janë mba. Allahu u gjelari i thot njerit, në do të marrë logari dhe për asë ka se di kërkush. Në do të marrë logari dhe për asë ka se di kërkush. Vequne e dije. Do të tregoj sot që ka keme nduhe. Thot Abdullah ibn Abbasi, Allahu u gjelari i thot, do të uan zeri atë që e keni pas brenda juve. Mimma lem jet tali alejhi me la i keti. As me laqët e mija se kanë pa. Dhe gjënë tani, kjo është do më thonë për jashtimi që e bën nga me anat e hola Abdullah ibn Abbasi. Thot Abdullah ibn Abbasi, fa emmel mu'minun fa ju khbiruhum wa ja khfira lehum ma haddethu bihi enfusehum. Thot Abdullah ibn Abbasi, sa i përket besimtarve, Allah në bofi besimtarve të vërtet, Allah ju kalzon që kanë pas mrena edhe u afal. Thot ti kime nuk kështu, po të falë të ki. Ti kime nuk kështu, po të falë të ki. Allah u na falë të gjithëve. Thot, për krejt që ka ju ka fol nefsi, ju kalzon dhe ja o falë. Wa hua kauluhu ju hasib kumbi hilla. Kështu kuptohë, thot Abdullah ibn Abbasi, fjallë Allahu gjelluara, Allahu ju merë logari. Thot Abdullah ibn Abbasi, sa i përket, ehlu shekki wa rrajb, sa i përket atyre që kanë ndyshun Allahum, se kanë besu Allahu gjellu, dhe janë konë hamendje, fe ju khbiruhum bima akhfaumin e të këdhibi. Thot, atyra Allahu ju kaldon se qfar kanë mshehë brenda nefsit prej për gënjështrimin dhe Zotit të bareke wa teala. Fa jëghfiru li men jesha wa ju adhibu men jesha. Allahu pastaj kujt doje ja fal e kujt doje nuk ja fal. Dhe kjo ka adhëzë për në munafika, nëse të sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë e mundshme njëri me pas iman edhe nifak. Nifaki ja fërkon imanin. Mirë, po nëse është imani ma i fort se fërkimi i nifakut, çka që mund me ndodh, mundet me e mujt imani dhe me ju falë një fakum. Apo, e kështu me ratë, dërsa qafirit nuk i fale. Dërsa qafirit nuk i fale. Thot, kjo është fjallë Allahu te bare kjo e tjala, walakin ju akhidukum bima kësebet kulubukum, thot ajeti tjetër, por Allahu gjele gjelalu ju merë logari, për atë që ka e kini ba me gjithë mendje, me gjithë zemër. E imin e shekki vë një fakë. Thot, wa kadrawa al aufi wa dhahaku anhu qarima min hadha. Thot, imam Luketir, kështu ka është transmituar nga dhahaku edhe aufiu nga Abdullah ibn Abbasi me kët transmetim. Transmeton imam Ibn Ujeriri. Thot, imam Ibn Luketiri transmeton imam Ibn Ujeriri nga Mujahiri, nga dhahaku e të tjerë nga Hasan al-Basriju. Nga Hasan al-Basriju. E kanë bëjt Hasan al-Basriju për këta jet. Së kjo e vëzë ka qeni objekt studimit të muslimanët. Simi dhe logari njeri për të atë që ka se ka shfaq. Thot Hasan al-Basriju, kjo ajet është muhkemetun lemtun sakh. Është ajet i prerë së shpezulluar. Thot dhe këtë mendim e ka zgjedh edhe imam Ibn Ujeriri dhe është argumentuar me atë se nuk nënkuptohet nga logaria në dënimi. Pra marja logari nuk nënkuptohet se do të merë në dënim. Por, Allahu dikan e merë logari dhe e falë dhe dikan e merë logari dhe e dënon. Pra Allahu gjelore i merë kategorit e njerëzve në esapë. Si cëllit i ka zënë që ka pas me në nefësit. Edhe si cëllit që ka dojë i thot ti të falë të ki. Këti tjetër i thot ti se ki të falë. Dhe kjo dhe zërbohat me ilmin Allahu gjelore gjelore dhe urcine e tina, dhe drejtsine e tina. Allahu në trajtoft me mëshirën e tina. Thot imam Ibn Ketiri. Është argumentuar imam Ibn Ujeriri për atë se kjo ajet nuk është pezulluar me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithin që kanë dhënë Imam Muslimi nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se alaihi salatu wassalam ka thënë hadith: "Yadnu al-mu'minu min rabbihi azza wa jall." Me çka argumentuar zot? Dhe shikon zot te ulemat e par, as filozofi, as psikologji, as manovra, as tërthorazi, as periferi, pin ajet në hadith. Kaç? Krejt që ka mundohen sahabët me kuptu për e fejës është ajeti dhe hadithi. Krejt shkenca tjera mundohen me nanimu vetëm me kuptu që ka potat për nga më sëram. Por jo ato me qenë mbaza, sikur që është bo trendë sot. Folin për qemull për islam, gjithë ditën, asë një ajetës e përmen. Asë një hadith nuk e përmen, nga për nga më bërë a.s. Asë një fjallë sahabëve nuk e përmen. Dhe pas e do të janë të folë për fe, për cilën fe, për cilën fe. A dhe Allahu gjelën e me në ka ngarku me Kur'an dhe me hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Imam Al-Kathiri, është argumentuar Imam Al-Mujeriri. Me hadithin që kanë dhënë Imam Muslimi nga Abdullah ibn Umar sallallahu alaihi wasallam ka dhënë hadith. Zoti e afron apo besimtari afrohet nga Zotit ditën e Kiametit. Dhe Allahu ja vendos perdën besimtarit. E mlon mos ta shohin krijesa të tjera. Zoti na rrit. Thot feyuqarriruhu bi dhunubi. Edhe Zoti ja përmend gjunat. Për Allahu gjelore e afron besimtarin, Allahu në vafë për atyre besimtarve, të cilat Allahu gjelore e avnon perden mes ti dhe njerëzve, mës të ashoj kërkush. Edhe ja përmen gjunahat. Edhe i thët Allahu gjelore gjelalu, i thët, hel ta arifu këdhe, a për di këtë ditë që ke bo kështu, ha, fe e kulu rabbi këfir, i thët o zot falma. Apo, i thët për nga mërë alai salatu selam, thët, deri sa, arrin përmendja derisa doja Allahu xhela. Pra i përmend Allahu, e ke bë çshtu, ke bë çshtu, ke fol çshtu, ka shkumenja çshtu, e ke bë plan çshtu. Kitja përmend Zoti jon te bareke ve teala, derisa do bensam, ja përmend Allahu sa doje më përmend. I përmend Allahu xhela sa doje, më ja përmend. Pastaj i thot Allahu xhela xhelalu, fa inni qad satartuha aleike fi dunya. I thot o robiem, un ti kum luk të gjunoa në dunjë. Un ti kum bulu të gjunoa në dunjë dhe sot po ti fali. Dhe sot po t'i fale. Kal, fe ju të sahifët u hasanati ja u kitabu bjemini, thot dhe jepët libri i ti, apo faqja e veprave të mirët të ti, nga dora e djath. Nga dora e djath. Thot për nga mërë a.s. Wa emmel kuffaru, wal munafikun, saj përket qafirave dhe munafikave, zotin arruga këtë di grupe. Fe ju nada bihim ala ruusil e shhadi, ha ula illedhina kedhebu ala rabbihim ala la'netullahi ala dhalimin. Thot për nga mërë a.s. Sa i përket qafirave dhe munafikave, atyre ndryshë ju bërë. Ata thyrën para ketë njerëzve. o filan i biri filanit, ecë këtu. Dhe i përmenë në gjunaat haptazi. Andaj ka thënë Mujahidi, Mujahidi ibn Jabr, nxënësi Abdullah ibn Abbasit, ka thënë atë ditë koritët baba para vajzave. Edhe i thuhet ti kështu, kështu ke qenë. Zotin arruj. Thotë për nga mirë alej salat e selam, atë ditë do të thirët para ketë njerëzve qafiri dhe do të thuhet, e ka lezu fjallën Allahu Gjanë Sure Huda, jetë 18, këta janë që kanë rejtë për Zotin e tëre. Malkimi Allahu që unë vizullum qarët. Kjo dhe zërë i bëhet publik, Zotin arruj. Thotë imam Ibn Gëthiri, kjo është hadithi se nga nëzirë imam imam Muslimi dhe gjithashtu dhe nga imam Bukhari. Kjo është dhe zërë ajo që ka ardhë në kët kontekst. Pra me kaq, dhe mon kjo ajet kuptohet se llogaria e të mbrëmshmeve është dy lloje. Lloji i cili falet dhe lloji i cili s'falet. Por të gjithëve do të hyjmë në testin e llogarisë së të mbrëmshmeve tona. Andaj thashë se sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë bërë istighfar për çfarë? Kanë bërë istighfar për mendimet e tyre. Për mendimet e tyre, pasaj të Allahu te bareke ve teala, wallahu ala kulli shay'in qadir. Allahu ka fushi për çdo send. Pse ka pruket ajë dhëzë? Këtë fjali, se shkon me një dikujt na çuçi top se kur jemi të nesër dhëzë, sa njerë ka mendime të veta, çka se ka tjetri. E sa njerëz 8 miliard dhëzë vetëm me një smunësh me vetëm ti të nxjerr përpara si foto, janë shumë, apo? Po para mendoj ato me miliona mendime kanë. Kret Allahu jera i ka në pushtetin e vet, andaj do të Allahu ka fushi për çdo send. Që mos të shkojë me një se si e ban këtë punë, si ka mundësi me e bë këtë punë. Tani dhe zërë do të him të ajetet dy të fundit. Do shta pak të në zxatë të ligjerata që ta përfundojna surën e Bakara me një ligjerat të tërë. Kush është do e përsi me Musaf? Ajeti 285. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu: Amen e rësulu bima unzile i lejhim rabbihi wal mu'minun kullun amen e billahi wa melaiketihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu bejne ahadim më rusuli wa kalu semihna wa ata'na gufranaka rabbena wa ilajke në mësir la ju kellifu Allahu nefsen illa usaha laha ma kesebet wa alejha ma ktesebet rabbena la tu akhidna in nesina au akhtana rabbena wa la tahmil alejna isran kema hameltehu ala lëdhina min qablina rabbena wa la tu hammilna ma la taqata lana bi wa afu anna wa gfir lana wa rhamna ente maulana fansurna ala lqawmi al kafirin. Këtë janë vëzër dy ajetet që pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam i ka veçuar, pra i është dhënë mënyrë veçantë, pa ja ka përmend veçorinë. Dy ajetet të cilat Allahu kur kujt popullit më ardhës e ka dhënë. Ti lexojna shpejt, pastaj do ndalim me lein Allahu te bareke ve teala ajet për ajet. Thot Zoti jonë te bareke ve teala: I dërguari ka besuar. Këtu i dërguari e ka për qëllim pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam dhe është thënë se është për qëllim çdo pejgamber. Çdo i dërguar ka besu Allahu te bareke ve teala. Ka besuar i dërguari në atë çka i është zbrit prej Zotit vet, subhanahu ve teala. Wal mu'minun, dhe besimtarët bashkë me ta. Thot Allahu xhele xhelal: Kullu, kjo është vërtetim i dytë. Të gjithë i kanë besu Allahut. Dhe se kjo ajet ka ardhur me qetësu sahabët se kanë menduar se janë shkatërru. Shkaku i ajetit para prak. Të gjithë i kanë besu Allahut dhe me laçeve të Allahut dhe librave të Allahut dhe të dërguarve të Allahut. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Ata than, ne nuk bëjmë ndallim nasi pejgamber. Pita Ademi deri te Muhamedi selam ket nivian, alayhi musallatu wassalam. Ne nuk dallojm asnjë pejgamber nga tjetri. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dhe ne tham, dhe ata than, dëgjuam dhe u bindëm. Kjo ka qenë zot adresa, shenja më e madhe e sahabeve. Dëgjuam dhe u bindëm. Dhe Allahu xhele xhelalu. Pasaj ka thënë: Ghufranaka Rabbana. Na fal o Zoti jon. Ghufranaka Rabbana. Na fal o Zoti jon, wa ilayka al-masir, te tik do të themi të gjithë. Allahu nuk e ngarkon asnjë shpirt për te mundësive të veta. Për te mundësive të veta. Leha ma kesebet. Shpirtit i takon çka ka punu. Shpërblim çka ka punu. Wa alayha ma ktesebet, dhe kundër nefsit të saj çka ka punu kundër vetvetes. O Zoti jon, mos na merr në llogari nëse harrojmë apo gabojmë. E kjo është veçoria e umetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që nuk merr llogari për harres e as për gabim. Thot Zoti jon te bareke ve teala, ata than: Rabbana, Vela tahmil alejna islan. O Zot, mos na ngarko me barra, me zingjir, të cilat kanë qenë të ngarkuar popull para neve. Zoti jon, shikoni vëzë këtë thirrje, Zoti jon vazhdimisht. Zoti jon, dhe mos na ngarko me detyra që s'mund t'i bëjmë, s'kemi takat për to. Wa'fu anna, na fal neve. Wa'ghfir lana, na mbulon neve. Warhamna, dhe na mëshiron neve. Ente maulana, ti je miku jon, ti je mbrojtësi jon. Fansurna ala al-qawmil kafirin, na ndihmo kundër popullit kafir. Kjo vazhdon janë dy ajetet, të cilat i kanë zbrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk i kanë zbrit as kujt përveç sina. Ka përmend Imam Ibn Kathiri dikon 10 hadithe mbi vlerën e dy ajeteve të surës Al-Baqara të fundit. Disa prej tyre janë të përsëritura, do të mundohemi të përmend ato të cilat janë të veçanta në përmendjen e vlerës së dy ajeteve të surës Al-Baqara. Thot Imam Ibn Kathiri, hadithi i parë, të cilën e ka nxjerr Imam Buhariu, mbi vlerën e dy ajeteve të fundit të surës Al-Baqara nga Ebi Mes'udi radiallahu an, thot se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka dhënë hadith: Men qara'a bil ayataini min akhir surati al-Baqarati fi laylatin kafatahu. Ka thënë alaihi salatu wassalam, kush i lexon dy ajetet nga fundi i surës Al-Baqara në natë të tij, kafatahu, i mjaftojnë atina. I mjaftojnë atina. I mjaftojnë ati, kanë dhani, i mjaftojnë për shejtanit. I mjaftojnë nga leximi i të tjerave, nëse s'di. Apo, i mjaftojnë atina që të logaritet prej atyre të cilët kanë lexuar Kur'an, e kështu me radhë. Nga madhështia që e kanë këto dy ajete. Sikur që do ta përmendni, kur ta bëjmë rezumen e surës Al-Baqara, fjalë nga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, se ka thënë, robrit s'mund ta kapin sa mana të mëdhoja kanë këto dy ajete. Robrit s'mund ta paramendojnë sa mana të larta ka shkruar Allahu te bareke ve teala në këto dy ajete. Kjo është hadithi i parë. Hadithi i dytë, se sinë ka nxjerr Imam Ahmedi në Musnedin e tij, dhe ka pranuar këtë thirrje me zinxhir të plot, nga Ebi Dherri radhiyallahu an, thotë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë hadith: U'titu khawatim surati al-Baqara min kanzin tahta al-arsh wa lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Ka thënë alaihi salatu wassalam, më është dhënë mua për mbyllja e surës Al-Baqara, dy ajetet e fundit, 285 286. Këto lezër që do të përmejnë nga Aliu, ka thënë Aliu radiallahu anhu, do të përmejnë citatin se nuk e kupton mirë këtë fe dikush e mos t'i lezojë qdo natë të dy ajetet. Pro dikush që si lezojnë qdo dy ajetet për qdo natë, e se ka kuptu islami, se ka kuptu si duhet. Që të përmejnë me lejnë Allahu të bare kjo e tëra. Thëtë Alehi Salat dhe Selam, me janë dhanë dy ajete të fundit të surës Al-Baqara nga një thesar në arshin Allahu Gjelle Gjelalu, nuk ja ka dhanë Allahu as një pengamberit para meje. As një pengamberit para meje. Kështë adidhi dytë. Adidhi tretë, që e kanë zirë imam muslimi dhe ka përmejnë me zingjirë të plot imam Ibn Kathiri, nga Abdullah Ibn Mesuri radiallahu anë, thotë pengamberi Alehi Salat, thotë Abdullah Ibn Mesuri, kur është ngjit pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në Isra dhe Mi'raj dhe ka përfunduar në Sidratul Muntaha, a tek pema më e lartë atje ku ndalet, wa hiya fi as-sama'i as-sadisa, dhe ajo është në qiellin e 6 ku përfundon gjithçka që ka lidhet me qiellin dhe tokën. Roket që raportohet nga ana e Melaçeve përfundon deri te qiella e 6. Më andaj s'ka mundësi me kalu dikush poshtë Melaçe të veçanta të Zotit te bareke ve teala. Thot, si shpjegimi i fjallës Allahu të barë kjo e tëla, idh jëgshë sidrat e ma jëgshë. Kur atë pem, atë fund, e mbulonte ajo që ka e mbulonte. Ka thanë firashu min dheheb. Ka thanë një mbules nga ari. Një mbules nga ari, pasaj ka thanë. I është dhanë për nga mberit tonë sallallahu aleyhi sallem, tri gjera. I është dhanë pas vak namaz, i është dhanë fundi i surës Al-Baqara, dhe i është dhanë se si cëlli që nuk banë shirk nga umeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i falën gjunahat. Pra shka i është dhanë për nga mësëm në Isra dhe Mi'raj, tri gjera, pes vak namaz, dy ajetet e fundit e surës Al-Baqara, wa ghufira liman lam yushrik billahi min ummati shay'an al muqhamatu. Gjërat e mdhoja të gjunave, të mdhoja që i bëjnë robrit, nëse nuk i kanë bërë shirk Allahu xhallahu ala, i falën. I falën. Kjo është edhe prej vlerave të mdhoja që kanë ardhur në dy ajetet e fundit të surës Al-Baqara. Ka ardhur nga Aliu radhiyallahu an, se ka thënë Aliu radhiyallahu an, ka thënë la ara ahadan aqila al-islam yanamu hatta yaqra khawatim surat al-baqara fa innaha min kanz u'tiyahu nabiyukum sallallahu alayhi wasallam min taht al-arsh. Ka thënë Aliu radhiyallahu an, nuk e shoh dikan që ta ketë kuptuar Islamin e që kur të bjem me flet nuk i lexon këto dy ajete. Pra thot Aliu, nuk besoj që e ka kuptu dikush Islamin e ti len këto dy ajete para natës, para se me ra me flet natën e mos i lexon. Ka thonë sepse kjo është thesar që Allahu ja ka dhënë nën arshi i ti Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, thot Imam Nevoviju për këtë transmitim nga Aliu, thot kjo hadith është i transmituar me zinxhirin e kushteve të Imam Bukhariut dhe Imam Muslimit. Dhe pastaj ka përmend Imam Bukhariu disa prej vlerave të hadithit se ato janë të ngjashme me këto hadithe. Pastaj ka thënë el hadithul ashir, hadithi i 10. Në vlerën e dy ajeteve të surës Al-Baqara. Çfarë ka ardhur? Ka ardhur nga ajo që ka transmetuar, ajo që ka transmetuar Imam et-Tirmidhiu. Imam et-Tirmidhiu, se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam derisa ishte pejgamberi alaihi salatu wasalam me Xhibrailin alaihi salatu wasalam e dëgjoi një za mbi veti, mbi lart. E dëgjoi pejgamberi alaihi salatu wasalam një za të madh. Fa rafa Xhibrilu basarahu ila as-sama. E ka ngrit Xhibrili shikimin e tij në qiell. Fa qal lahu. Edhe i tha pejgamberi selam: "E bishir bi nurayni qad utitahuma lam yu'ta huma nabiyyun qablak." Ka dëgjuar një zot madh pejgamberi alayhi salatu wasallam një gjë e cila sigur rënon diçka. I ka thënë Xhibrail alayhi salatu wasallam: "Përgëzo, i jap myshde o pejgamber Muhammed sallallahu alayhi wasallam. Të janë dhënë dy të cilat nuk i janë dhënë asnjë pejgamberi para teje. Fatihatul Kitab wa khawatim suratil Baqara. Lan taqra harfa minhuma illa utita." Ka thonë pejgamberi, i ka thonë pejgamberit alayhi salatu wasalam, ti janë dhënë dy gjëra. Fatihaja, alhamdulillahi rabbil alamin, edhe dy ajetet e surës al-Baqara të fundit. Amen ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih, deri në fund të ajetit. Pastaj ka thonë, nuk e lexon një ajet prej këtyre vetëm se ti jepet ajo që ajo kërkon. Çka ka surën Fatiha? Ihdinas siratal mustaqim. Çka ka këtu? Rabbana faghfir lana warhamna anta ekstra prej duave të Zot janë bënë në këtë ajet. Kjo vëzër është vlera që ka ardhë në hadithet e pengamberi sallallahu aleyhi sallem në këto dy ajete. Tani të shpegojmë ajetet se qëfar kanë në këto dy ajete për imanave të cilat kanë zbrit në Kur'anin famlar. Thot Imam Ibn Kathiri, fjallë Allahu Gjellë Gjellalu, amen ar rasulu bima unzile i lejhi min rabbihi wal mu'minun. Ka besuar i dërguari sallallahu aleyhi sallem ajo që ka ju zbrit nga zoti i vetë. Thot Imam Ibn Kathiri, kjo është lajmërim nga ana e Zotit të bare kjo e tjala se pejgamberi alayhi salatu selam ka besuar. Dhe kjo vëzër është argument se pejgamberi jonë sallallahu alayhi sallam ka qeni ngarkuar sikur që ngarkuan besimtarët. Apo andaj kur e kanë pyetur Sheikhul Islam Timie kanë thënë kur thot pejgamberi alayhi salatu selam në teşehud apo në etahiyatu lillahi wassalawat, kur thoi eshhedu an la ilaha illa Allah wa eshhedu anna Muhammeden Resulullah, që që thotë për veti? Ne e thënë, ashhedu an la ilaha illa Allah, ashhedu an Muhammeden Resulullah. Por ai si e thotë, thotë Sheikhu Sami i Mie, ai ka qenë i ngarkuar me besu se o pejgamber. Ai ka qenë i ngarkuar me besu se është pejgamber. Andaj shpesh i thotë Allahu gjithë në Kur'an, wala takunanna, dhe mos gabon mu kanë për atyre të cilët dyshojnë, minel mumterin, dhe atyre të dyshojnë. Qka dyshojnë? Mos gabon me ndu që si e pejgamber. Alayhi salatu wa salam. A dhe do t'imam ju këthiri, Allah në tregon neve se pengamberi ka besu, sa jo i ngarkum, a dhe hinë gjennet, sallallahu aleyhi vesellem. Ka se smetu imam Hakimi, në Mustedrekin, e tina nga Katedja, hadith se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur ka zbrit kjo ajet amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih, ka besuar i dërguari në atë që e ka zbrit prej Zotit vet. Çfarë ka thënë? Ka thënë alayhi salatu wasalam wa yahiqu lahu an yu'min, hak e ka pejgamberi me besu. Pra ky vërtetim Kur'anun e kam hak, e kam hak me besue, e kam hak me besue edhe unë. Ana kjo është ajo që kanë përmendur dietarët në këtë kontekst. Sot Imam Ibn Kathiri, fjala Allahu jalla wal mu'minun. Wal mu'minun. Thot, athfun al-rasul. Kjo ka ardhur pas përmendjes së të dërguarit. Pra, sikur që ka të besuar i dërguari, kanë besuar edhe besimtarët. Dhe këtu vëzër, megjithëse do ta punojmë më vonë, Sheikhu Samdimi ka disa sqarime shumë të holla në këtë ajet. Çfarë thot? Megjithëse Allahu jalla jalal e kanë ngarkuar edhe ka lajmëru se kanë besu edhe pejgamberit dhe sahabët, ne e dim me bindje se imani sahabëve nuk vjen me imanin e pejgamberit, sa pejgamberi është lart. Megjithse janë përfshimin një shprehje. Kjo çka argumenton dhe zot? Argumenton se shpesh mutlakatet e Kur'anit, ato të përgjithshmet e Kur'anit bëhen tefsir me gjëra të tjera. Për shembull, nëse e lexon bi ajetit amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, i dërguari ka besuar atë që ka i ka zbrit për Allahu Gjellë Gjellalu dhe besimtarët, lirish mund është me pohuen nga këtë tekst se për nga mësëm barabaro një man me të dërguar. Dhe kështu kanë thanë murgjiet, kështu kanë thanë murgjiet, të zetë kanë thanë imanja barabar të ketë, si Gjibrili, si Muhamedi, si sahabët, si musliman dhe thjeshtë. Dhe këtë gjërë për jasë është kanë nda Elisoneti, kanë thanë jo. Dhe prej argumenteve që Elisoneti bazohet se imani shtohet dhe paksohet cila a, se imani pejgamberit sa zel nuk ka imanin e sahabeve. A ardhën sahabët dhe kanë thënë s'po mundna me dëruç këta jetë. Kush i drejtoi? Muhammedun sallallahu alaihi wasallam. Tha mos thuni kështu, thuni kështu. Çka argumenton kjo? Se bindja e këtij s'ka s'vjen me bindjen e këtyre. Mirpo teksti ka përfshirë dhe kjo vetë çfarë është? Kjo është nga ajo se njeriu nëse don me evot tefsir Kur'anin vet, pa reflektorat e mëdhoj, sahabët, tabiin, tabiin ulema, ja huç. Ja huç. Dhe devion, zoti na rruga devimi. A dhe dhot, Imam Ibn Kathiri dhe besimtart, pra kanë besuar si i dërguari, dhe besimtart kanë besuar si i dërguari, nga se ka ardhë shpreja wow, wal mu'minun, dhe besimtarët. Pase ka thanë, pase ka lemruar për të gjithë bashk, kullun amen e billah. Dhe kjo dhe zërë është vlerë e sahabeve, që i ka shti bashk me pejgamberin sasem. Këtë bashk kanë besuar, kretë bashk kanë besuar, kullun amen e billah ju e me wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Fad Allahu jalla jalalu kret kan besuar bashk Allahun me laçet e tij, librat e tij, të dërguarit e tij dhe nuk kanë dalluar në asnjë për pejgamberin. Në asnjë prej pejgamberëve. Dhe kjo vëllazër është argument për sicilin i cili mendon se i pranohet dikujt imani për krishterët e yhudive. Kjo është tekst i prerë i qartë se si cëllë i shka nuk e beson Muhammedin s.a.s. a i den nga feja Zotë i Gjeli Gjelal, den nga feja Allahu Tebare Kjo e Tere, sa do që mundohet dhe raskabitit nuk i pranohet. Andaj thëtë Allahu Gjeli Vala, la në ferriku bejne ahadim në rusuli, as një pengamer me një pengamer që të nuk e doj. Andaj krishterët nuk besojnë Muhammedin s.a.s. Jehudit nuk besojnë Isajnë dhe Muhammedin s.a.s. I vetë mi umet që i beson këtu në petë pengamer cili ha, umeti Muhammedin s.a.s. Ne besojmë nisën dhe kush do që pineve mohon hisën bëhë qafirë. A mund ta vranë ndonjë? Dhe këtu nuk thuhet për shembull siç thotë Sheikhu Sandemia, ka pasur disa musliman kanë dalë me një luftë, edhe kanë krishterët nga ana tjetër, ja kanë shoh Muhammedun selam. Kto pinë nervozë se kanë shoh Isën. Nuk shon kështu. Nuk shon kështu, thotë Sheikhu Sandemia, ajo pejgamber, pse u përkatsu krishterët gabimisht ai, sikur që disa njerëz vezat për shembull, keni pa, për shembull, tradhë kanë përmendjen e Aliut dhe Hasanit dhe Husajnit. Çi mos ngjasohemi me Meshia, atë janë sahabët për nga mberi së sellëm. Nipat e tina, Aliu, Asani, Huseini, nipat e ti. Dhe nuk duhet nga të doanë, nëse dikush e merë për simbol Hasani dhe Huseini, nuk i besi janë të tinve atër. Sikur na me dhanë, Isa i krishterëve, hasha vë kelle. Asë njëherë, andaj lanu ferriku bejne ahadin me rusuli. Dhe këtu dhe zëshfar ka, nuk dalojnë asë një për nga mberve. Ne duhet shikon dhe zërë pa shtypin e thirrjeve të ndryshme. Me shikoj ç'i thot Allahu xhelal xhelal dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Imam Ibn Kathiri, besimtarët besojnë. Çka besojnë? Besojnë Allahun një. Fardun Samad, i vetëm dhe kret i thirën, thirën të Allahu Gjellë Gjellarë dhe i drejtojnë ati. La ilahe gajru, s'ka zotë përveç Allahu, vela rabbe siwa, dhe s'ka kujdisar që i ruan kresat përveç Allahu Gjellë Gjellarë. I besojnë të gjithë pengamberët, të gjithë të dërguarit, të gjitha librat, e zbritura nga qielli. Pra ne vëzre besojmë Injilin edhe Tauratin, jo çka i kanë dhurë sot krishterët dhe judit. Ai originali, ai originali. Thot Imamul Kethiri, çdo libër që ka zbrit Allahu xhelan prej qiellit, te robërit e tij, prej pejgamberëve dhe të dërguarve, të gjitha besimtarët i besojnë. Nuk dallojnë asnjë pejgamber prej pejgamberit tjetër. Asnjë pejgamber prej pejgamberit tjetër. Dhe kjo që ka ndodhur sahabët pejgamberit, disa prej tyre janë rrok me disa bejudive, ka thonë Muhammed sallallahu alajhi wasallam është më i mirë se Musa, atë ka thonë Musa është më i mirë se pejgamberi juve. Alayhi sallatu wassalam, pejgamberi ka thonë mos bëni dallime mes pejgamberëve. Mos bëni dallime mes pejgamberëve. Megjithse na ditë të ka thonë ene sayyidu sayyidu walidi Adam, unë jam më i mirë prej këtyre, wala fakhr, por jo më krenu ju. Asun asju, jo më krenu, jo më shtyje. E kështu më radh. Thot Imam Ibn Kathiri, la ju ferrikune bejnë ahadi minhum fe ju minune bi ba'din ve ju këfurune bi ba'din. Besimtarët nuk dalojnë në një prej pengambarve mbi tjetrin duke besuar diçka e duke mohuar diçka tjetër. Belil gjemiu indahum sadikune barrune rashidune mehdiune hadune ila sebinil khajri. Thot, besimtarët besojnë se këtë pengambarët janë besnik, bamirsa të uzuar dhe që uzojnë të tjerët në rrugën e Allahu subhanahu wa ta'ala. Me gjithë se disa prej pengamberve ligjet e shëriateve të tëre janë shfuqizuar me disa të tjera. Ka arë për shemull Injili ka shfuqizu të vratin, dhe ka arë të vratin ka shfuqizu diçka nga ligjet e kaluara. E kështu me ratë në shëriat që ka ndodhë, por nuk ka ndodhë në bazat e akaidit edhe besimit Allahun subhanahu e tjale. Thot Imam Ibn Kathiri, ndërsa shëriati Muhammedit sallallahu aleyhi sallem e ka pezulluar krejt ata që ka qenë për para. Krejt ata që ka qenë për para. Apo, andë nëse një njëri thotë sot, unë i besoj Tevratit, apo, si libri Allahu Gjellë, dhe Injilit, apo, dhe Kur'anit. Por, punoj me librin e Tevratit. Po, unë i besoj edhe Tevratin dhe Injilit dhe Kur'anit. Po, thotë, ma e përsa që më sotë me punu me Tevratit. Që i thuhu të tina? Nuk ka besuar. Pse deri sa të beson se feja e Muhammedit është mbi të gjitha. Andaj kur e ka pa në duar disa letra të Tevratit, Omer ibn Khattabit, pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam, o nervozue. Edhe i ka thonë, o e biri Khattabit, ju a po lëkundeni nda që kam ka zbrit mua? A po lëkundeni nda që kam ka zbrit mua? Andaj Allahu i e ka pa Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, çfarë? Shart të imanit krejtë. Shartë të imonë këtë, gjdo pengamber e ka pas obligim, kër është dërgu si pengamber, me e besu Muhammedin si pengamber, salat e sellim. A më të më rëzohet, Ademi, Nuhi, Idrizi, Musa, Isa, Sulemani, Daudi, Jusufi, Ibrahim, këtë pengamber të Allahut, alejhim salatu wassalam, e kanë pas obligim me besu se Muhammedin alejhim salatu wassalam o pengamber. Dhe dikush sot për shemë mundohet me turbulu këtë mesele. Më thonë këtë nga një soj, e nga një gjenet, ku? Fantazia? A njëri ju du të me pas, në qështë në imam vëzë, njëri ju du të me konë shumë rigorës. Qështë e feje? Mush me lutë me dunja, mush me lutë me teknologi, mush me lutë me telefon, a jo me feje. A feje allë zërë, gjenet, gjenet, nuk lutë me kësi gjera. Thot imam Ibn Kathiri, pasaj, me lejnë Allahu Gjellewala erdhë shëriati Muhammedi s.a.s. i cili është vula e pengambarve, vula e të dërguarve, mbi shëriatin e të cilit, ha, janë pezulluar gjitha shëriatet, dhe nuk vjen shëriat tjetër mas shëriatit Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, dhe vazhdon gjithmonë në umetin e ti një grup e cila e thot të vërtetën haptaz. Kjo është fjala imam Ibn Kathiri. Vazhdojmë. Thot imam Ibn Kathiri, fjala Allahu Gjellë Gjellal, wa kalu semihna wa ata'na. Fjala Allahu Gjellë Gjellal, dhe than besimtarët, dëgjuam dhe u bindëm. Qaj bje? Thot imam Ibn Kathiri, dëgjuam o Zot fjalën tënde, dhe o Zot e kuptuam dhe u munduam me zbatue me vepra të cilat i kemi kuptuar nga përmbajtja e librit tan. Edhe një herë, çka i bje? Semi'na wa ata'na. Tash ti thu ku është kjo? Kjo është brenda ajetit. Thot Imam Ibn Kathiri, pra o Zot e dëgjuam fjalën tënde, e kuptuam atë. Pastaj u ngritëm për ta zbatuar në punë atë çka e kemi kuptuar nga çfarë? Nga kuptimi i ajetit tanë. Dhe me këtë ajet vëzër, djetarë kanë thanë, çdo muçtehid në islam është mrena dy shpërblimeve. Ose shpërblehet, ose shpërblehet me një shpërblim, ose me dy. Çdo djetarë të heli suneti, që mundohet me nxjerë dispozita nga libri Zotit, dhe suneti Muhammed Islam dhe ja huq, ajo është mes dyjave, si tja këtë huq, një shpërblim. Po ja qëlloj, dy shpërblime. Pse? Sepse aj ka thonë, se mi'na wa ata'na, dëgjuam dhe u bindëm. Çka thot? Thot, o Zot, unë e lexova Kur'anin dhe unë mundova me e zbatu qysh e kum kuptue. A kupton dhe zërë sa rahmet Allahu Gjela ka zbrit? Nëse njëri ju lexon Kur'anin dhe mundohet me e zbatue, thot imam Ibnu Kathiri, fjallë Allahu Gjelluale, gufranaka rabbena. Gufranaka dhe zërë është paskajore. I fjallës gafara e gëfiru, ma gëfirat. Në kemë nënë, të imin Allahu Gjelluale, el gafir, el gafur, el gafar. Qka i bja dhe zërë gufranaka? Gufranaka, ka arë gufranaka, dhe s'ka arë në falë, po ka arë gufranaka. Arabë dhe zërë e përdorin paskajoren për treguar vazhdushmërit plot. Sikur i kanë thanë Allahu Gjelluale, gufranaka, sepse përkthimi ma i përsasëm për këta është faljen tënde o Zotë jonë. Pra jo në falë, po faljen tënde. Pra sikur robi thot tanë kohën, faljen tënde o Zotë, faljen tënde. Pra nëse thot më falë, më falë, më falë, mundet me mu lodhë. Kur thot faljen tënde, pra 24-7 faljen tënde o Zotë. Ka cilë në falë. Pra po e kërkoj faljen tënde me burimin e kësaj shpreje, gufranëke. Gufranaka rabbana. Kjo është aspektin gjusor. Thot imam Kathiri, fjallë Allahu gja gufranaka rabbana, sualu lil maghfirati wal rahmeti wal lutfi. Thot imam Kathiri, kjo është lutje, kërkes drejtuar Allahu për mbulim, për rahmet dhe trajtim me butësi. Pra sikur i kanë thënë Allahu gjelore, o Zot, na fal, na mbulo, na trajto me rahmet dhe silu butë me neve. E që silë Allahu gja budë me neve, mësë me nashtin gjenem. Allahu mësë të bopi banorë gjenem. Kjo e vëzër fjarë Allahu gjenë gjelalu hu, gufrana ke rabbena, o i lejke lë mosir. Dhe të këti është përfundimi. Të këti është përfundimi, këta kemë përnë e vëzër, në shumë brej ajeteve, të këti është përfundimi, pra këtë që është të këthejnë të Allahu të bareke vëtë. Vajzën Allahu gjelalu dhe thot, la ju kellifu Allahu nefsen illa usaha, laha ma kesebet wa alejha ma këtesebet. Thot imam Ibnu Kathiri, fjallë Allahu Gjellë Gjellalu, la ju kellifu Allahu nefsen illa usaha. Qëfar i bje? Thot, ej, la ju kellifu ahaden fauqa taqatihi. Thot, Allahu nuk e ngarkon, askan. Dhe këtu dhe zërë ka ardh, la ju kellifu Allahu nefsen, e pashuar, asni nefs nuk e ngarkon për te mundësive të veta. Fauqa taqatihi, për te takatit vetë. Wa hadha min lutfihi ta'ala bi khalqihi wa ra'fatihi bihim wa ihsanihi ilayhim. Thot imam Ibn Kathiri, dhe kjo është nga butësia e madhe e Zotit ndaj robëve të vet. Dhe trajtimi i butë që ka Zoti me njerëzit dhe bamirësia e madhe që ka ndaj tyre. Wa hadhihi hiya an-nasikhatu ar-rafi'atu lima kana ashfaqa minhu as-sahabatu fi qawlihi wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Thot imam Ibn Kathiri, kjo ajet e ka shfuqizuar thamë në kuptimin e përjashtimit të manas së ndëshkimin dhe i besimtarve. Kjo ajet e ka ngrit kuptimin e ajetit të cilit sahabot i kishte mundue për e fjarës Allahu Gjelluara, ne do t'ju marim logari për të mbrenshmet dhe t'jashmet. Thot imam Ibnu Kathiri, ej, hua wa in hasebe wa se'ele, lakin la ju adhibu illa bima jemliku shekhsu defahu. Shiko këtë shprejo, vërë. Shiko kështë prejë të madhët imami u këtiri. Thot imami u këtiri. Thot, Allahu edhe nëse merë logari dhe merë mpytje, por aj nuk dënon pos me atë që njeri ju ka pas takat me e largue. Edhe njerë, si kuptohet dhe zë? Fjallë Allahu gjele gjelele. Nëse merë logari edhe të merë mpytje zoti, aj nuk dënon pos në ata që ka ti ki mujt me e largue. Pra, a mund është me largue vezveset? Jo, nuk dënon. Edhe vepra, nëse ke mujt një vepër, me e ba, e se ke ba, me e logari dhe dënon. Nëse ke mujt një vepër, mos më e bë. Ka qenë kërkuar më e bë, nuk merr llogari. Nuk merr llogari. Andaj Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, në librin e tij Salim al-Maslul, në librin e tij të veçantë mbi hakin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çfarë thotë? Thotë, nëse një musliman jeton në mesin e paganëve, edhe në mesin ku ata janë më të fortë, qafira se sa besimtar, dhe e shajnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ai musliman në atë vend është i urdhuar me sabër. Pse? Se s'ka mundësi, la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Pejgamberi sa Mekë e kanë shoh. E kanë shoh dhe sahabët e kanë ni. E kanë ni të shoh pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. S'ka pas mundësi çka më bë. Në Medinë kanë ndryshuar mbet. Thotë Sheikhul Islam Demir, kjo vlen deri në ditën e Kiametit. Kushdo që është në Mekë vlen dispozitat si në Mekë. Kushdo që është në Medinë vlen dispozitat si në Medinë. Do të thosh ka thotë Imam Ibn Kathiri. Thotë Allahu nuk merr llogari. Pas atë që njeriu ka shumë me e largue. Pastaj thotë, sa i përket asaj që njeriu s'mund ta shmang nga vetja. S'mund ta shmang nga vetja. Si për shembull, wesweset cytjet e nefsit, me miliona cytje, dhe monologin që e ka me vete, fol me vete, çka është tjetër? Çka si vjen? Këto nuk mirë në llogari. Thot, fa hadha la yukallifu bihi al-insana wa karahiyatu al-waswasati as-sayyati min al-iman. Thot, këta nuk mirë në llogari, robi, insani, pasaj thot, ndërsa urrejtja e vezveseve të këqija është për imanit. Kushdo që urrejnë mendimet e veta të këqija, kjo argumenton se ka iman në zemrën, e tina. Pasaj thot Imam Ibn Kathiri, fjalë Allahu xhelalu ala, laha ma kasabat. Nefsit i takon çka ka punue, çka ka fitu. Thot, ej min khairin prej khairit. Çka ka punu prej khairit i takon. Dhe Allahu nuk i ban zulum askujna. Wa alaiha ma ktasabat, dhe asaj i takon kundër, pra prej dënimit, atë çka e ka punue prej sherrit. Wa dhalika fil a'mal allati tadkhulu tahta at-taklif. Dhe këtë kjo vetëm për veprat që hyn në mundësi. Çka është jashtë mundësive? S'ka mundësi. Dhe këto vëzër e vërejnë në Kur'an çka ardh, që të bërsejmë mushaf, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Kur ka ardh shpërblimi, ka ardh kasabat. Ka ardh shpreha e thjesht me tri kasabat. Kur ka ardh për kësia të ka thënë ma iktasabat, e ka shtu Allahu xhelalu ala një shkroj. Për sa rasyje, do të shohim lejnë Allahu të barë kjo vëtjala, se të këqijat banë me randes, atë mirët banë kolaj. E fitra e lip të mirën, dhe fitra e urrejnë keqë, do të shpohim pasaj këta përmeni, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahmetullahi, rahmetullahi, alej. Thotë Allahu të barë kjo vëtjala, Rabbena, la tu akhidna in nësina, au akhtana. Thotë Imam Ibn Kathiri, fjallë Allahu gjilë gjilalu, o Zotë, mos na merë logari për atë që kemi harruar dhe atë që kemi gabuar. E di vëzë se është përmundu koha, por që mos të ndërprejmë ligjeratë nga se kjo është do mëllë me këta e përfundojna këtë sure, pas atë të kalojnë me lejnë Allahu të barë kjo e tala në surët e tjera, pas të bojmë rezumeja në e surës El Bakara. Thotë Allahu Gjeli Gjelali, o Zotë jonë, mos na merë logari kur harrojmë, apo kur gabojmë. Thotë Imam Ibn Kathiri, ej, in të rakë në fardhan ala gjihetin nisjani o faal në haramen këdhalik. Thot Imam Ibn Kathiri, o Zot, nëse e lojmë një farz duke harruar, mos në mërë logari, apo e bojmë një haram pa e sinue me e shkel fjallën tane, gjithashtu mos në mërë logari. Pra fjalla nesina ka arë për farë, ka arë për farzin, dërsa akhtana ka arë për shfar për gjunaj. Thot Imam Ibn Kathiri, au akhtana e i sëvabe fil amel gjehlem minna bi vëgjhi shërri. Thot, apo kemi gabuar kandin e sakt të veprës nga padia jonë si kuptohet shëriatikisht. Pra përdorët harresa edhe gabimi sin fars si mëkat. Thot, dërsa ja kemi përmen shpesh hadithin e Imam Muslimin nga Abi Huraira, se Allahu Gjellu Ala ka thënë hadith, po, ka të faal, po, i janë përgjigj. Pra janë përgjigj kërkesës, kërkesës tuaj. Gjithashtu ka transmituar Imam Ibn Majah edhe Imam Ibn Hibbani në sahihun e tina nga hadithi i Abdullah ibn Abbasit radiallahu an, se për nga meri on sallallahu aleyhi sallam ka dhënë hadith, inna Allahe wada'a an ummetil khata e ven nisjana, wa mas tukrihu alej. Dhe këtë hadith, subhanallah il adhim, e përdor shpesh Sheikh ul Islam u Taymija rahmetullahi alej në fetfat të ndryshmet e tina. Si që e shka e lezon, këta fetfat të Sheikh ul Islam të Taymija, dhe gjenë se Sheikh ul Islam të Taymija shpesh e bjenë se ehli sunneti dalohet me rahmet ndë njerëzve. Andaj dhe Sheikh ul Islam të Taymija në libën e ti, Sherh el Asbahani dhe në Minhajë Sunne, thot se nuk ka mbot matë mëshirëshëm dhe njerëzve se ehli sunneti dhe gjumati. Allah në bëfitënë. Ska matë but dhe matë mëshirë që ndaj njerëzve që u asrinojnë gjennetin dhe dojnë me largupi gjennemit, si e lisonetit. Allah në bëfitënë, ja Rabbel Alemin. Ka thonë Alehi Salatu Selam, këtë adhishë kanë zhjeli imam Ibn Majah dhe imam Ibn Hibbani. Ka thonë Alehi Salatu Selam, Allahu e ka larguar nga umeti jem, pra nuk merë logari, për gabimin dhe harresën dhe atët që ka e bajnë me dhunë. Ata që ka e banë me dhunë. Pro haron, gabon dhe e banë me dhunë. Nuk nërë logari Allahu të bareke, të bareke vë tjala. Thot, fjallë Allahu gjellë gjellalu hum, wa la tahmil alejna isran, kema hameltehu ala ledhina min kablina. Fjallë Allahu gjellë gjellalu, o zotë jonë. Dhe këshu ka dhe zërë, këtë të shka i përmendë, të tani, imi të shku pak në mënë mënirë ma përgjeshme, për ndryshën çdo fjalë, andaj thash Sheikh Hussam Devi përmend shpesh këto hadithe, por se për mësa gjatë ligjëratën, mjaftohemi me kaq. Thot fjalë Allahu xhela xhelale, o Zot, mos ta ngarko me barr, me zinxhir, me pranga, me rëndesa, të cilat kanë me të cilat kanë qenë të rënduar popujt para neve. Çfarë thot Imami Ughethiri? Thot, o Zot, mos ta ngarko me vepra të rënda, edhe nëse kemi mundësi me i bë, sikur që kanë qenë të ngarkuar popujt më herë. Prej veprave të cilat janë bë barr për ta dhe zinxhir për ta. Çka është këtu për shembull? Kanë ardhur për shembull se popujt më herë, si jehudit dhe krishterë, janë ngarkuar me vepra shumëta, të cilat kanë ardhur si rezultat i inatit të tyre. Për shembull, kjo sure çka po themi na, surja më e madhe në Kur'an. Si e kanë emrin? Suratul Al-Baqara. Surja e Lopës. Lopa dhe cilën e kanë paguajt me altan bitë e Israilit. Me çka e ka përmbyllë Allahu këtë sure? O Zot, mos na ngarko me diçka e cila na ban neve me paguajt si benit Israil lopën me altan. Andaj kjo umet lopën nuk e pagun me altan, po e pagun sa kilë mishko. A e kupton rahmetin e madh Allahu xhelal nga kjo umetit? Pra, ata i kanë paguajt gjëra shumë shtrejt. Do sa na i paguina shumë lirë. A mund të paramendojësh bitë e Israilit? Janë ngarku me e ba kurban një lop, ajo lop sa kilogram ka pas, qa që altan me dhanë. Që do me dhanë, se me ato pare e blenë një shtetë komplet. Ata e kanë prej vesh një lop. Dhe me gjitha ta prap pas e kanë prej, thotë Allahu Gjelluala, thumë më kasët këllubu kumë mim ba'di dhelik. Pas e keni paguit lopën, pas e keni therë lopën, pas e keni pa njërin që shpën gjallët, pas a që ka ndodhë, pa prap u ngurcun zemrat e juve. Kjo është dhe qudi. Andaj ka thënë Allahu Gjellewala, o Zot, mos të ngarko me vepra, edhe nëse mujna mi ba, se ka mund si njëri me gjithë parët me e blej një lop me altan, por në ngarke se madhe. Kjo, andaj ka thënë prang, isur, e qila tri prang, rëndej se madhe. Thot imam, Ibn Kathiri, elleti ba'at të nebije ke Muhammeden sallallahu aleyhi sallam, nebije rahmeti, bi wadhihi, fi shara'ihi, ledhi ersëlte u bihi, minet dinil hanifi sehli sëmha. Thot imam Ibn Kathiri, o Allah, mos në ngarko me vepra të randa që i ke ngarkuar popujt më herët, e thot, por në mundëso prej veprave me të cilat i ke dërguar Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, pengamberin në rahmetit, pengamberin në mëshirës, i cili e ka lanë vështirësien dhe e ka morë të letër, i cili ka ardhë me fen të cilin ti e ke dërguar me të, fe e pastën nga shirku, e lehtë dhe tolerante. E lehtë dhe tolerante, sikur që ka ardhur hadith nga hadithi e Abi Hurairës, hadithi që ka thënë Imam Muslimi nga pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, se kur u shpyt Allahu xhelalu ala në këtë ajete, ka thënë na'am, po. Unë largoj barrën për juve, e largonai, nëse meriton me zëshëriatin Allahu xhelalu ala. Dhe këtë shëriatet më herët, nëse na mundson Allahu xhelalu ala një herë, me bëni krasim me ajete, si çish ka ardhur, për shembull, çish ka ardhur për shembull namazit tëna, e namazit e ta, zeqatit e na, zeqatit e ata, agjerimit e na, agjerimit e ta, pasimit e na, pasimit e ata, kime pa një dalim shumë madhë. Dhe ka libra dhe qanda në këtë kaptim, se si ka mbo krasime se umeti me, i cili e gëzon shiriatin matë mirë në botë është umeti i Muhammed e Salam, i cili balancon me gjitha fuqive, i cili balancon me gjitha fuqive. Gjithashtu ka orë hadith nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alaihi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu bil hanifiyati samha. Ka thënë alaihi sallallahu alaihi wasallam, Allahu më ka dërguar me fe e pastër nga shirku shumë e lehtë. A ka më lehtë se feja Allahu xhelalu ala? S'ka më lehtë se feja Allahu te bareke ve taala. Pasa ka thënë Allahu xhelalu ala, Rabbana, o Zoti jon, wala tuhammilna ma la taqata lana bih. O Allah, mos na ngarko me ata që s'kena takat me bajt. Pra dallimi vëllezër mes parës, mos na ngarkom me pranga, dhe mes dytës ma la taqat lana bih. Cila? E dyta s'ka takat me bajt hiç. E para është mundesh me bajt, po shumë rand. Thoç Imam Ibn Kathiri, fjalë Allahu xhelalu ala, o Zot, mos na ngarko me ata që s'kemi takat me bajt. Që i bije, thot, minet teklifi, wal mesaibi, wal belai, thot, prej, ngarkesave, dhe musibeteve, dhe belave, të cilat, s'kena takat mi duruar. Andaj dhe shiko njeri ju du gjithmon me lutë Allahun Gjelluara, që mësme u godit me diçka shka së ne banë. Sikur që ka orën hadin, ka pengamberi jonë s.a.s. ka thonë alai s.a.s. la jem më ghilil mu'mini en ju dhille nefse. Si takon besimtarët me nënqmu vetë vetën. I kanë thonë i më Mahmedit, që shë nënqmu besimtarëve vetë vetën? Ka thonë, i paracitet, i shkon një belaje, shka së ne banë. Sikur që plot për njëzve i gjenë. I ekspozohet një belaje, pas ta i këthejet ajo, kundër vetë vetës e së ne ka baj. Thotë Allahu te bare kjo e tjale. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. O Allah, mos na ngarko me ata që s'kena mundësi me e bajt. Thot Imam Ibn Kathiri, ka ardhur nga disa prej selefëve, siç ka ardhur nga Mekhuli, në fjalën Allahu xhelalu ala, wala tuhammilna ma la taqata lana bih, ka thënë el ghurba wal ghulma. Ka thënë, o Allah, mos na ngarko me gurbet. Se gurbeti është shumë i rrah. Andaj njëra prej vlerave të sahabëve, cila ka qenë vëzhgim, durimi i gurbetit. Sahabët ndahen dy kategori. Muhajirun, ansar. Muhajirët janë matë mirë se ansar. Pse? Se këta kanë jetu në gurbet. Këto mbinë Mekë kanë jetu në Medine. Andë gurbeti është Iran. Jo për këto shaknon ilahia, palavra, jo. I gurbet kur njeri shkon për Allah, dikun. Ato të sofrave të dasmës nuk im këto. Gurbeti është Iran. Gurbeti është shumë Iran. Si do mos kur bëhet pa dëshirën e njerit. Kur njeri nuk mundet me e praktiku fejnë e vetë. Kur shpia i vetë e bëhet e ftoftë. Kur shpia i vetë i bëhet gurbet. Andaj ka thonë Allahu sallallahu alaihi wasallam, tuba lil gurabe. Për gëzime për ata që janë gurbetçi. Ama jo me e kërku gurbetin, por me ta rrai pi Allahu te bareke ve teala. Ka thonë Mekhuli, pra Allah mos na sprovo me gurbet dhe mos na sprovo me epshë që s'i bajnë. Ka thonë dietarët, sikur për shembull ishku, apo epshi i madh për marrëdhënie intime. Këto janë sprovë të mëdha. Dhe shah sa për njerëz dhe zot sprovohen, çka thon Allahu sallallahu alaihi wasallam, skum lan fitne më të madhe për umetin tëm se grat. Shumë për njerëz dhe zot e upin ahiretin për gratë vetë apo për gratë huaja. Dhe këtë kjo botë tash kanë të pa degradimin nëpër televizion, cili është mjeti i vetëm që u të përdor për me degradu njeriu, femra. Azot e thot, vallahi me hek femrën asnjëri s'është në televizorin. Asnjëri nuk është në televizorin. Ama, si ka thënë a.s. zbat kiametit dhe risa përdorët femra për marketing. E nxjerë artikullin, ama femra e prezenton. Pse? Se më letë shqitën. A dhe ka ndonë djetarët, se ka ardë, o Zotë më së të shprovon me epsh të pa përmbajtur. Të? Pa përmbajtur. Andaj Allahu Gjekore ka lefdru, Jahjen, që ka thënë? Se jiden vë hasura. Jahja, ka qenë zotni dhe shfarë? Hasura. Ka qenë që e kam bajt epshin shumë. E kam bajt epshin shumë. Allah në bëhë për tënë. Thot e Imam Ibn Kathiri, kjo ka arë nga të parët e musliman. Pasaj thot Allahu të bare kjo e tjala, wa'fu anna, na fal o Zot. Ne kemi në vezër, imë Allahu Gjelle Gjellalu el afu. Ne kemi shpjeguhe në mëri detale. Qaj be wa'fu anna, thot Imam Ibn Kathiri, ej fima bejnëna wa bejnëke, mimma ta'lemuhu min taksirina wa zelelina. Thot Imam Ibn Kathiri, o Allah, na fal atë qka është mes neve dhe mes teje, që ti e di prej mangësive tona dhe gabimeve tona. O aghfir lana, dhe na jep prej anës tane maghfirat. E i thima bejnëna wa bejnë i badik, fela të dhirum ala mësawina wa a'malin e l'kabiha. O Zot, në mbulo, mes neve edhe robve tu, mos ja u kalzot këqia tona, robve të tjerë. Që ka dhe dalimes afuit edhe maghfiratit. Pas e ka dhënë, warhamna, dhe na mëshiro, e i thima ju stakbalu, fela të uqihna bi të ufiqik e fi dhembin akhar. O Allah, na mëshiro, në ditët që vinë të ardhme tona, mos na mundëso, pro na mbaj me suksesin tanë, që mos të bina në gjuna. Andaj, thot Imam Ibn Kathiri, kanë thanë djetarët, gjunaqarit i duen tri punë. Gjunaqarit i duen tri punë. Një, Allahum ja falë mes ti dhe Allahut, gjitha gjunaqarit i duen të tri punë. Allahum ja falë mes ti dhe Allahut, dë, mës me e korit para njerëzve, tre, dhe me e rujt mës me ra në gjunat tjetër njësaj. Andaj, ti kur thue, wa'fu anna, wa'khfillana, wa'rhamna, qëka i ti thanë, o Allah, falë ma mu gjunajnë, mosum korit dhe mosum lemu me bugjuna. A e kuptonë dhe zërë se ka thonë Allah sallallahu alaihi wasallam, kjo më ka zbit thesar në arshin Allahu Gjellë Gjellalu. A i të të muja dhe zërët Allahu të bareke u atë jale. Andaj dhëtë Imam Ibn Kathiri, për krejt kjo ka thonë Allahu Gjellë Gjellalu, po e kam bërë, po e kam bërë. Pasaj dhëtë Allahu të bareke u atë jale, ente me ulana. Ti o zotë i onë, je me ulana. Me ulana dhe zërë, është preje, me ulana po ju tinglon në dërvishizëm, në sekt të devijuar, atë që qënë Meulana. Meulana që i bje, lezen, Meulana i bje zot, zotni, edhe i bje e kundër ta. Andë në gjunë arabe ka dhe emra, e përmbajnë një emën dhe të kundër të në emrit. Sikur me dhamë bardh dhe zi. Bardh dhe zi. Emri Meulana i bje o zot. Dhe emri Meulana i bje o rob. Andaj përshimë ka thamë poeti, me ulaja, me ulaja ka jetë uk. O zoti jam, pra, ka thonë, o me ulaja, o zoti jam, me ulaja, zoti jot, me njëtin e mërë, për të lutë. Andaj këto shka thonë me ulana, shka thonë me thonë, se na jena, ata shka neve në ka ba Allahu Gjellalu për miqë. Por ata nuk janë miqë të Allahu të bare kjo e tala, të cilat i ka zhjetë Allahu Gjellalu. Thotë Allahu të bare kjo e tala, en te me ulana, ti o zoti jon, je me ulana. Me ulana dhe zërë, kushtë do me e kuptue, e kemi majtë emrin Allahu Gjellalu, emrin Allahu Gjellalu, el-weli. El-weli. Ti e me ulana, thot Imam Ibn Kathiri, ente walijuna, wa nasiruna, wa alejke te wakkelna, wa ente l-musta'anu, wa alejke të tuklanu, wa la haule, wa la kuvete illa bik. Thot Imam Ibn Kathiri, ti o zoti jon, je miku jon, për krasi jon, të tim bështetemi, prej te e kërkojmë dim, komplet ty dërzohemi, dhe s'ka lëvizje dhe takat, pos me lëvizjen tane. Pra kjo është ente me ulana, ti e miku jon, dhe ti e për krasi jon. Fënsurna alël kaumil kafirin, në ndihma kunder popullit qafir. Thot Imam Ibn Kathiri, ej, pra, elledhine gjahadu dineke, wa enkaru wahdanijetek, wa risalet e nëbijike, wa abedu gajrake, wa eshraku maake min ibadike, fënsurna alejhim, wa gjallena l'akibete alejhim fit dunja wa l'akhira. Thot Imam Ibn Kathiri, rahmetullahi alej, thot, fjallë Allahu Gjellewala, në ndihma kunder qafirave, pra, ata të cilët, e mohojnë fejën tane të vërtet, e mohojnë se ti e një, e mohojnë mesajin e Muhammedit sallallahu aleyhi sallam, e adhurojnë dhe i bojnë shirk Allahu Gjellë Gjellal, e adhurojnë dikant tjetër përveç Allahu të barek e vëtjala, në ndihmo o Zotë kundër tyre dhe në bënd që fitorja tjetë për neve në dunja dhe në akhirat. Në dunja dhe në akhirat, thot Imam Ibn Kathiri, Allahu ka than po, ka të fejl e këmbo. Andaj kanë thënë dietarët, kur qafirat së nëfitojnë mi musliman, në tërsi. Dhe kjo dhe zërë është dëshmija më e madhe, historia e njërzimit. As njërës kanë fitu komplet qafirat mi musliman, ka përmen Imam Ibn Gjeriri me zinjir të tina, nga Muadh Ibn Gjebeli, radhiallahu anë, se Muadh Ibn Gjebeli, radhiallahu anë, se herë që e ka ledzu këtë sure, edhe ka mritë e fjallë Allahu Gjeluala, fënsurna alël qawmil kafirin, ka thënë Muadhi, amin. Pra amin, o Allah, përgjigjë. Kjo dhe zërë shkurtimisht, do më dhanë shpjegimi i tre ajeteve të fundit e surës El Bakara. Neve na kanë ngel që mos të harojna surën El Bakara, që t'i kthejemi edhe njëherë surës El Bakara, pas përfundimin, pas kësaj nuk kemi qka të shtojmë, por se për mos me haru e surën El Bakara, duhet t'i kthejemi edhe njëherë me syretet shkurta prej filimit deri mbarim se çfarë kemi dhënë për këto, për këto 6 vite për surën El Baqara. Elusme Allahu xhelaluha që Zoti jon te bareke ve teala na mundson se gjithmonë ta lexojmë surën El Baqara, të ndriçohemi me surën El Baqara. Elusme Allahu te bareke ve teala që Zoti jon xhelaluhu na ruan nga shejtanët e xhine, nga shejtanët prej njerëzve, na ruan Allahu xhelaluhu nga çdo degradim, nga çdo devijim. Elusme Allahu te bareke ve teala që Zoti jon xhelaluhu ta e ban zakonin ton surën El Baqara, na mundson Allahu xhelaluhu që të ndriçohemi me këtë Kur'an, të jetojmë me këtë Kur'an, t'ja dorëzojmë na shpirtin Allahu te bareke ve teala me iman. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.